قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. وګوره رازق الله منا مالک د غوګونو دسترګو الله منا تیشوا اور وحکن کے د مړی د ژوندینا او ژوندې د مړینا هغه الله منا ومن يدبر الامر اور مدبر د کائناتو اغم یو الله منا رب الله منا کنا فسيقولون الله ویوچ دا خو یو الله دے. سورۃ المؤمنون ګورا سورۃ المؤمنون سفارہ 18 اطلسم بس گور ور سے سلور اتیا پینز اتیا شپگ اتیا وہ اتیا ات اتیا قل لمن الارض ومن فیها ویدویتا چد چا دزمکا او من فیها پا دزمکے کچھ سوک دی او سدی دادی چا دی ویچ سیقولون للہ ویچ دار سدی او اللہ دی دا چا بھئی مشرکان دو بھئی دزمکا دی چا دا ویبد اللہ دا او پا دزمکے کچھ دا سدی دادی چا دی ویبچ دا اللہ دی یو قیدہ بیاتی تپوسکا من رب السماوات السبع ورب الارش العظیم واسمان و رب سوک دے درش عظیم مالک سوک دے ویبل اللہ بیعتی تپوز گا من بیدی ملکوت و کل شئی سوک دے غزات چپلاس کی در سیز اختیارات تی ہر سیز واق دار سوک دے نوی بچی اللہ نبلا کی دا وہو یجیرو ولا یجارو علیہ اللہ اغزات یجیرو چپنا ورکی ہر چال را دا ہر چانا ولا یجارو علیہ پنا نشی ورکول سوک دیاغین چال را پوشت لفظی مانا اے اس حاصل مانا وہو یجیرو سبحان اللہ وہو یجیرو اگا خلاسی تڑل دا ہر چا ولا یجیرو علیہ سوک نشی خلاس ولی تڑل دا غا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ نو قل ودیت فانا تسحرون نو بیا پتا سو دا چرتن جادو اکڑش بیمانانو پھر کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے حضرت ترجمہ کولا پھر کیوں تمہاری مت ماری گئی ہے ظالم زامنو نو بیا ولی شرک وائے چرکل دار سا اللہ لرمانے دے زمانے خود سننی وئی سوئی وہی جو عرش پہ مستوی تھا جو عرش پہ مستوی تھا زمین پہ اترا مصطفیٰ آگا وہی محمد جسے پکڑے چھڑا ہاں خدا جسے پکڑے چھڑا وے محمد محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہ سکے مشرکان ہوئی بیا خلو خدا مشرکان نہیں دی ہوئی مشرکان آئی تو خدا چال انی سی نو محمد بے اخلاص کی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محمد چال انی سی نو سوک اخلاص ہو لینی سی دیر پار شیخ القرآن بیچی من خو چا بانی فتوی نہ لگو خودم روی لشو چی دا کافر پر صورت مؤمنون دے نمرا خوی لشو گا نا زکا من بیدی ملکوتو کل شیئن سوک دیا غزان چی پلاس کی دار سی اختیار دے وی بچی اللہ دے وی یجیرو ولا یجارو علی اگا پنا ہر چال ورکی دیاغی نسو چال پنا ورکول نشی وی بچی اللہ دے اگر داقی دا دیاغی وان سورتی عنکبوتو گورا آیت نمبر 61 62 63 یوش پیتا دوش پیتا درش پیتا وَكَأَيِّمْ خَا وَلَئِنْ سَالْتَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ تپوس کے دینا چچا پیدا کی اسمان نظم کے چا پٹا لگو نرس پگ میں لن گنا وہی چی خالق خود اللہ دے او تب ان کے دنوں رس پگ میں ہم اللہ دے نبیا سے تپوسوں کا ولے انسان تو من نزل من السماء ماء او تپوس کے دونا کہے چھ سوک وری دبرنا ابا فاہیا بالارضا سوک عباد از مکا لیقولن اللہ نقل الحمد للہ سبحان اللہ عام مانا خدا چھو الحمد للہ چھ سرنگی تاسو دا صفات مذکورا خاص اللہ لرعمنل دا شاند اللہ باقی صفات چی دی خاص اک یو اللہ لردی چتا سواغی سر پا خالقیت کی او پا ربوبیت کی او پا ورول دا باران کی شرک نمانے الحمدللہ دارنگی باقی صفات کی اللہ یکتا دے ولی وصر شرک مانے تفسیر سمرقندی وی الحمدللہ مانا دادا اللہ وی الحمدللہ مانا سر شکر دے چی داخم اللہ لر امنل لیرہ شکر داخم منل کا نا دیاتون سرسل ثابت چا چی مشرکینو رب اللہ من خالق اللہ من ٹھیک شا مدبر دا کائناتو اللہ من او دی زمانی مشرک سوئی زی تصرف بھی ہے خدا کی بڑھ سسم زی تصرف بھی ہے معزوم بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر دا سم مشرکان دی مشرکان دی سم رک دی رک دن نہ بالکل رک شیو دی خبر ٹیٹ کو آو کلیات اقبال وی حفظ قرآن عظیم آئین تست حرف حق را فاش گفتن دین توست قرآن مویا قرآن یاد آوا او حق خبر کول داستا دین دے بلا دریش سلوم عقیدہ وکانو یدعون اللہ فی الحوائج او مشرکین بپا حاجاتو کہ یو اللہ را مدد کو بلی سے با قرآن ویا او قرآن بدر تداخی چی غٹو غٹو امور کی بے اللہ را مدد کو وڑو وڑو کارون کی بے نیکان بندگان اور اس سنی مشرکین واڑو وار کارونا یا اللہ خیر کی یا اللہ خیر کی یا اللہ خیر کی کیونکہ پلاری چڑھتا تو اس مصیبت را یا بابا بخیر پنے یا پیرا بابا یا لو یا زوانا دا گورے بل دا مشرکین بالعکس دے مشرکین آئی بپ بیا و یاد کیا آئی بپ امور عظام کی اللہ را مدد کو پا امور صغار کی مخلوق اور دی بالعکس امور صغار اللہ امور عظام کی دل پار خصوفی سے بوئی وہی تو اندر رنج یا بابا بھی گوئی وذالک عندنا امر عجیب بدبخ بچیا بابا گان توازن کے بے اسباب نہ اللہ دے پری خیرے گور بھائی سورت عنکبوت آیت نمبر 65 پیتا سبحان اللہ فائدہ رکھبو فی الفلک او کلچ بدوی سوارش لل پکشتو کے ازار کی بو فل فل کے کلچ بدوی سوارش لل پکشتو کے دع اللہ مخلصین له الدین دی برا مدد کہو یو اللہ پدا سے حال کے چ خالص کے ان کی بل ان کی اللہ لرا ٹھیک شو گنا دع اللہ را مدد کہو بے اللہ مخلصین له الدین چ خالص کے ان کی اللہ لرب لنا فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون چلا با عام صاحب د دریاب نخلاص کل او په اوچ به بوتل نبیا به شرکاو او دن به شرک نہ کو غره امور عظام کی به یو الله رحمت کو مخلصین الہ الدین خالص کو ان کو اللہ رب لنا سورۃ روم آیت نمبر 33 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ او چکلہ برس دوی دا تکلیف نو دوی برا مدد کا و رب اخفل پا دا سی حال کی چروجو کون کی وو خاص یو اللہ تا ثم اذا اذاقهم منه رحمہ چی بیا بکلو سی دوی تراحت اذا فریق منهم بی ربهم یشرکون ناگان یو ڈل دوینا پخ پل رب سر بے بیا شرکان جوڑون بی ربهم پخ پل رب سر ذکر دی اللہ در ربوبیت خو قائلو مخلصینا منیبینا سورت بنی اسرائیل مگورا آیت نمبر 67 وش پیتا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ کل چور ستا تکلیف دریاب کی ولا رک رشی سبحان اللہ ولا ازید دماغ استا سنا انا گمراہ بنا کہ خان ظل الماء فی اللبن اذا غاب ولا رک شی ازید دماغ استا سنا ایرشی ولا ایرشی انت ظل احداهما جوین ایرشی ٹھیک شو کنا نزل ایرشی تاسونا من اغسوک تدعونا چه تاسو عام حالاتو کی بلئے الا ایا سوا دربنا چه دے دن نیریگی آئے مشرکین بیو اللہ را مدد کاؤ فلما نجاکم الى البرین اعرضتم وکان الانسان کفورا سورة یونس گورا الله الله آیت نمبر 22 دوشتم آغ اگداتے والذی یسیرکم فی البر والبحر بیارا شاخرہ پوری وجاؤم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم او دوی یقینو کیچی بے شک را گیر کرشل دوی احا تا اکڑش ودا چپو دا دریا پو دوی باندی اس کو بچاؤ مشکل دی دعو اللہ مخلصین لہ الدین اگورا وظنوا انہم احیط بہم چھ مشرکین و یقینو کا چھائے را گیر کرشلوسا بیا بے خاص یو اللہ را مدد کاو اویبا لئن انجیتنا من حازی لنکونن من الشاکرین اللہ اکبر لاز مشرکین و پخانو مشرکین و عقیدہ و مسئلہ پہ مشکات کی دائیو حدیث دے آغا عمران ابن حسین آغا مسئلہ دا جنبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتویلو زبا در تیو دا سی مسئلہ و خیمہ چاہ بتالا دار مصیبت نخلاسی دا تبا دعا خیمہ خا آغا دعای بیا ورت رسو خیلو چکر دے مسلمان شد دا دعا یاد اکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی چی یا حسین سواد دخا عمران ابن حسین دا حسین دے مشرکو او دیتا نبی علیہ السلام چی یا حسین کم تاب دل یوم الہن تدرزی دے سو خودیان عبادت کے مشکات جلد اول 217 صفحہ او حاصل سری چاہی مشرکینو با اللہ را مدد کا اور مخلوقم گورا ورتا نبی علیہ السلام ورتوی چی حسین کم تاب دل یوم الہن سواد دے گورے ہاں دا حسین دے حسین بعض مرگلو کی حسین صاحب نبی حضرت علی صاحب علی اعظم باللہ اغم پیدا مسلمانانو دا بل دخوا حسین صحابی شیو بیا نبی اسلامی چی سو خدا نو عبادت کئے ویزم آپ لار بیرتوی چی سبعتن زو خدا او خدا نو عبادت کو ما وستن فی الارض وواحدن فی السمائے شپکو میں پزمک دی او یو میں پاسمان کے دے. نبی علیہ السلام فرمائے فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَحْبَتِكَ چه وقت دا مصیبتی پتا باندی او دا منی وقت دی او دا رغبت دیر وقت دی نبی چالا بلے وی اللذی فی السمائے اغرب چه دسمانونو دے خدا ان خمیو دی خدا نورا چه توک ٹکلی چٹنی مٹیانی دی او چه کل مصیبت وی نو خاص یو اللہ ترا مدد شوی. نبی علیہ السلام یا حسین اما خبردار سے نکلو اسلم تھا علم تو کلمتین تنفعانک زبر تو دخ کلمی و خیمہ چھتا تو دیر فی دیر سی ویچی دماغ پلار مسلمان شا یا رسول اللہ لبن الکلمتین اللہ تینی وعدتنی اگر دو کلمی راتو خیر چھتا رسول وعدہ کریوا نبی علیہ السلام بھی ویا تحصیات کے اللہم الہمنی رشدی وائزنی من شر نفسی اللہ اللهم الہمنی رشدی وائزنی من شر نفسی اے اللہ ہر اغا شیرہ تا پزر کے واچوا چگز ما دا خیر باعث وی اللہ ما دا ما دا نفس شر نو ساتی. ہاں مسئلہ یاد شوا مشرکین با اللہ را مدد کاو اب ملوی امورو کی امور عظام لوی لوی کارون کبے اللہ را مدد کاو وڑو وڑو کارون کبے غیر اللہ. او دی زمانی مشرک آج کشتے کیوں خجی ہوئی بگر دابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے خدا ہوئی پوچھتا ابھی ہم خلق کچھ خیر دے اے بگر دابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے چشتی معین الدین مدد ہو کا مدد ہو کا. او دا قوال بچے وی مولا علی میری کشتی پار لگا دینا مشرک بیمان وی قوال مولا علی میری کشتی پار لگا دینا اے علی سے زما دا کشتے گورے دا دریاب نا آخوا اور سے ہاں ڈوب میں نہ کی چرتا. او اگی وقت با حضرت مرحوم بھی وہی مشرک روان دے خوشے کا نا چر سو سٹائے والے دا سر کے تک سری دی دا پلت کو روان دے لابا خبز ما شے کے ضرور ہونے ہوئے ما وی روان دے اوی بر حضرت بتا گزوی وی بر بری امام میری کھوٹی قسمت کرو کری لابا حضرت دا دے وی روان دے بر امام تا بر امام میں نا بر امام تا روان دے وی بری بری ابھی آتی میری کھوٹی قسمت کرو کھری اے بری ماما زمات آگا مڑاوے مڑ قسمت خورا لجوندے کا کنا سپیرے ماما کو خکا کنا ورخو میں کا کنا علی آزم باللہ دو دوی داقی دیری ابھی آم متخلق چدا مسلمان آتی یار تارا سمیل آئی گی مشرکین عقیدہ اس ذکرہ سو بھی خبر اکڑی اول عقیدہ اللہ در ربوبیت قائلو شو کہنا اور منی چ مدبر دا عالم اللہ دی و تفصیل من سورۃ المؤمنون اغتلا تن فکر اعلی او بوقت حاجات پہ یو اللہ را مدد کرو ٹھیک شو. اے بلا عقیدہ وکانو یحجونا یحجون البیت اور غیب دا بیت اللہ شریف طوافم کرو ٹھیک شو. دا سلم عقیدہ شو. اے پیزم عقیدہ غیب جمعتون جوڑول. ایش پگم عقیدہ دا بیت اللہ دا خادمانو خدمت ہم کو او دا بیت اللہ دا ملمنو خدمت پہ ہم کو دا شپگ عقیدی او دیل پارا سورة توبہ ہو گورا پا منڈا لار شد دا غرار فوز الكبیر راو سبحان اللہ آیت نمبر دے نولسم اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ آیتا سو گنے سقایت الحاج اسکول حجانو تدوبو وای ماتل مسجد حرام او جوړون کې د مسجد حرام کمنا من بالله پشان د مؤمنانو لا یستغون برابر ندی ماناغي حجانو لبو بور کولی او د الله کور جماعت به جوړاو تیشوا او مزبهم کاو سورت انفال وګړه بلا قیدا انفال وګړه آیت نمبر 35 د انفال وما كان صلاة من البيت إلا مكاء والتصدية دو توجيهات دي وما كان صلاتهم أو مزدد مشركين من البيت إلا كورسخا إلا مكاء والتصدية يوم أنا خدا مگر مكان شبيلي والتصدية لاشتا پول عبادت سو شبيلي لاشتا پول لیکن سبا سیاسی جلسو کم دغا سکی گی چکل یو لیڈر او یو مقرر یو داسی خبرو کی چاوام الناس مجلس پہ خوشحال شی ایش پہنچ گنا الا مقام و تصدیع لاستا پیدا لازی گئی او کل کل دا ماشمان چی بیادوی فی افش بیلی او کل کل داسی یو سیاسی جلسی رضا پپا تلو انا بکی ناساب دزش دزش او دی سوڑی زم داد مای دست دی بدا خوشحالی اخکار اکی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الا مکام و تصدیع نو دغی عبادت مگر شپیلی یا لاستا پول علاکہ بات کو سبحان اللہ دی قاری سے ابتلاوت کی عالم بیان کی او تو خوشحال شوال سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر دست خون کی کیا نا دے مسلمانانو پہچان دے تارے دا گل چا کار دے منا دا خود بش کار دے دیو مانا راغب لکی اور رولمانی لکی بیادل تجرام کتاب بخیمہ رولمانی اور راغب لکی سے لکی اللہ کا مقائم و تصدیع دے عبادت نہ دے مگر پشان دا شپیلو اور پشان دا لاشتا پولو شپیلی وی ان کے شپیلے وی اثر پہ نہ مرتب کی گی الٹا گناہگار دے لاسٹ اپ ان کے پر لاسٹ اپ اس اثر نہ مرتب کی گی الٹا گناہگار دے مشرے چکم رکو سجدہ کی پر اثر مرتب کی گی نہ الٹا گناہگار دے دیکھ بخاری خود تعویل نہ کہنا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ ورب مسلن والصلاۃ تلعنہ نائی بمزم کہو اے بلا خبر او دیغی عقیدہ داوا چی سوک بے پیتماد کیا غستل پکانو یحلفون باللہ تعالی ناغی بچی قسم خوڑنو پنم دا اللہ بے خوڑ او دیدی زمانی مشرک بے ایمان چی دیں اگر چی کل سا خبری ہو واچا و پنجا واچا پنجا بلورتی لاس را وردہ دیئی اور قرآن پاک وچ وکانو یحلفو ہاں دا قرآن بارن تے بارن دا زمان بارن تے وکانو یحلفون باللہ تعالی سو سورتن ہے سورت انام اور سورت نحل اوگا سورت نحل آیت نمبر 38 گرات درشم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ اَيْمَانِهِمْ او قسم نخری دا اللہ پنم باندی پاخ قسم نخپل جہد ایمانیہم پاخ قسم نخپل ما بمخ کی دل جاکی او قول پیش کرو الحمدللہ اس رات کتاب ملاو شو اگر سپی چویلو چو اللہ لا بیخو علا زیفی آلی کتاب ادات رو مرا سپی پی جنی کنا اگر سپی ہم ویلو چو زل چیز دا اللہ خپل دا مالک پا ملمنو غپانکو ما ویلو چو واللہ سپیم دا خدای پنم قسمو چا دا اوز منگوی راکی دا لوی زوان قول پنجاو غردو دا لحستی راو غردو دا زکار مکو ٹک شو سورت انعام گورا سورت انعام آیت آیت نمبر 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ترجمہ اشوا درم آیتون اشتے بلاقیدہ و ذکر کا وَكَانُوا يَأْتُونَ بِالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى اے پا پختو کے معنی شوا خیر و خیرات بے ہم کاؤ وَكَانُوا يَأْتُونَ بِالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى او اغه مشرکین چې عبادت مالیوم الله دې پاره کول یعنی په خپل مال کې په ساورو کې په غلو کې په میوو کې د الله حق به وخت کا. سورتی انعام خان الله 136 صفه دغه آیت یو سل شپږ دېرش وجالوا لله مما ذرا من الحرس والانعام نصيبا اديب غرذولا خاص الله دي پارا د ار اغسنا ذرا من الحرس والانعام چې الله به پیدا کړو د فصلونو او د ډنګورو نا شیشه به غرذولا نصيبا عيسى برخه عبادت یعنی په مال کې د الله حق به غرذاو ورا کی دیوا ہاں بلا وکانو یستغفرونا اور ذکر بہم کو استغفار بہم کو ذکر بہم کو سورۃ انفال و گرام آیت 33 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اُذْكُرَا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یو مانا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ابھی استغفار کی استغفر اللہ استغفار کی یستغفرون اللہ اللہ نبی مافیان وقت لے تیشوہ بلا عقیدہ دوی استغفار بهم کو او وکانو یقرون ببعض القرآن او بعض قرآن بهم منا دانه چه ده طول قرآن منکرو بعض قرآن به منا او گره سورت یونس سورت یونس آیت نمبر ده 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کله چې موږ آیتونه بلستل په دی باندې واضح کله چې لسته کې دل په دی باندې زمغه آیتونه واضح ها قال الذين لا يرجون لقانا وګوره وی باغ چاچا قیده بنا ساتله د قیامت ائتی بقران غیر هذا او بدله ملي سړي خې مسئله کوي ته نبی علیہ السلام تے دیر خون کی استا بیان خو دیر خون کی خو ارمان دے ارمان دے چہ دایو مسئلہ پری کی دیو نور رات بیان ہے ائتی بقرآن غیر ہازا راوڑا منگتا قرآن غیر ہازا بغیر دی دینا چہ تا منگتا بیان ہے ار وقت او کہ خامخ داوی حضرت بھئی خامخ کی دقوی او تزد کہے نپری کی دے او بدل ہو سخو پکی ترمیم کا کم کم از کم نام تو مطلو حضرت ہمانا کولا حضرت ترجمہ کم بیا بدا تفسیر خیم انشاءاللہ ائتی بی قرآن غیر حازا مدارک سمانا کی ائتی بی قرآن غیر حازا یعنی ائتی بی قرآن لیس فیه ما نستبعده ہاں من ذم آلہتنا ائت بقرآن غیر ہذا لیس فی ما نستبعده من ذم آلہتنا زمنگ دالہو مزمت مکو بدی مکو دامو اے چلا سکول نشی عزا سکول نشی نمخم اخلا دامو اے چخا مخا قیامت ورازی نور چ صدی خوخی نکول شتا او بدل ہو یا کم از کم تبدیلی ترمیم خوپا کیوں کا چلا سے نم اخلا زکا پنگ بانے بدل گی اسم گئی کا نا تاولی وچے بابا سنی شکولے داوائی چا اللہ نبا گیا سوک سنی شکولے بابا نم ولاخلی تا بابا سر سو زد دے وچے سو دے بابا نم وانخلی نم مسئلہ نہ حل کی حضرت پوی ہندوی مسلمان شو رام رام تک چر توزی گیا رام رام کی نم صاف ہوایا چے بابا سنی شکولے آئی حی سبحان اللہ دا گرانا خبر دا یارا داڑی دا مشکلہ دا بھائی دا کو عقیدے منگ بیان کرے ٹھیک سو اختصار دا طول دا قرآن و حدیث دے وقی حضر شد اس سوال پیدا کیجئے واقعی دا سوال پیدا کی دل پکاو چار کل مشرکین خالق رب اللہ منی رب اللہ منی مدبر اللہ منی باران ور ان کے اللہ منی درزق زموار اللہ منی مشرکان مزم کئی استغفارم وئی تا قرآن بازی سم منی قسمم پنم دا اللہ کئی اچتئی او پا وقت دا مصائبات و مصیبتون بانی منیبین و مخلصین یو اللہ را مدد کی نبیاد انبیاء کرام سر جنگ پسو یو بیا مشرکان پسو شلا دا سوال پیدا کے دل پکارو او پا زین کے دا سوال راضی ہم چار سو کئی نبیاء مشرکان سنگ شلا فلان جماعت جوڑ کرے دے تو جماعت پا پاکستان کے جوڑ کرے دے اور ابو جال جماعت مکی مکرمی کی جوڑ کرو چاہے ٹول جماعتوں نے امام دے بیت اللہ کو پیچھے نے کہنا دا ٹول جماعتوں نے امام دے امام دے کہنا دے دا ٹول عالم جماعتوں نے دا مقتدیان دی اور امام آغا مکہ کے بیت اللہ شریف دے اور بیا مگر مشرکوں نو جنگ پس کیو اے رو داد دو خبری گرانی تھی اے رنبے خبرہ جنگ وکان نزاؤہم مال انبیاء یا وکان مخاصمتہم مال انبیاء فی توحید الالہ بس فی توحید الالہ انبیاء ویچ دا موصوف بصفات چکم تاسو منے دے واحد فی الذات و واحد فی الصفات واحد فی الافعال دے توحید مسئلہ وچدا وحدہ لا شریک دے پا ذات کی شریک نشتے کارونو کی شریک سوک نشتے صفتو کی صفتو شریک پا دے جگڑا وا سنگا اس گو رسول تیاراف بس داو نور بیا اسطا اسطا دو منٹوں کے بیان کر دو منٹوں اس کتاب را گے انشاءاللہ حوالہ بدل در کھا سورة اعراف گورے رورا آیت نمبر 70 گورے جی اویا نمبر آیت وقالو قالو ویدی مشرکین اجئتنا آیتا راتل کر دی منگتا لنعبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد آباؤنا تو دیل پار راغلے چمگ عبادتو کد اللہ اکی آوازی دا نظرنا صرف اغید پارا دا دعا پکار صرف اغید پارا دی اغینا اگر شوی کو نا نظر خو منا لنا عبد اللہ تراغل دیل پاچو عبادت یو اللہ کو ونظرا پریگ دمگا عبادتنا نظرنا منختنا ما دغچا کان عبد آباؤنا چون مشران بدئی عبادت کو ہم مالی ہم بدنی ہم زبانی رام دس بوی نظر بے ور پنم دائی ور کو آیاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. جگڑ پس کیوا پی والد اللہ کی سورۃ الصاد گرا بس دا لوگوں نے کراڑوں منافقین اور یہود نصارا بس اب دس حد کو پیا آیت نمبر چار اور پانچ سواد چار پانچ واجبو ان جاءہم منذر منہم ادوی تعجب کا چراغلو دویتا یو یرون کے دوی دا جنسنا بشر وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اجعل الالیات الہا واحدا آیا گرزی دے گنو خدا نون یو الہ پیوچی دیدی دیرو عبادتو نمکہ وید یو کہے ان حازا لشیئن عجاب داوڑی اپرا خبر دا وانتا القلمل من وانش منصور واسبرو علا آلیتکم ان حازا لشیئن یراد ان حازا الا اختلاق پوشل علماء کرام جگر پسکی وصور صافات وارا آیت نمبر 35 پنج دیرشم سبحان اللہ انا کذلک نفعل بالمجرمین انہم کانوا اذا قیل لہم چکل بدوی طویل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سواد اللہ نا بل الہ نشتے بس بعض حضرات کل ترجمہ کی گیا بھائی لا الہ الا اللہ پر تقریر کیجیے لا الہ نشتے الہ نشتے الہ سیریزیا مکھی شور بس تو بیمار ہے تو کو بیمار نہیں مان سکے لا الہ سواد اللہ نا بل الہ نشتے سواد اللہ نا بل حاجت روا نشتے خبر کون کا نا لا الہ الا اللہ اللہ سورۃ زمر گورا آیت نمبر 45 پینزو سال اختم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چلی اللہ توحید ببیانی دا نو پریشانا سکڑا بشلل زنو داغا چاچی ایمان بنار پا آخرت اور چکل اب ذکر کشلاغ سوگ چدی براب مدد کو اللہ نے بغیر اذا هم یستبشرون فدقی وقتی بدی ناری لگولی یستبشرون استبشار دیکھا یستبشرون طلب دا خوشالول بکو دا یو بلنا نو ناری حیدری بل بیالی یستبشرون مانا دادا بیا با خوشال دل اور بیا بچ دے نو خوشحال دل سورت مومن گورا آیت نمبر 12 ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بی تؤمنو فالحکم للہ العلی الکبیر ولی جانم تروانی وزکا اذا دعی اللہ وحدہ کلچ با ابلش اللہ پاک منفرد وحدہ منفردن حالی مانا پدی حال کچھ یو کرے شیو بو دمابودانو نورونا باطلونا نو کفرتم تاسو با انکار کو چی دا ملافظ نمانی دیکھو پنج پیرے دے دیکھو شاعتی دے کفرتم وی یشرک بی تومنو او کی صدار بکشل وصن نور سوگ نو تؤمنو تازو آوا شاباس دیر خی خبر کئی اللہ وینن فالحکمو للہ العلی الكبیر نن فیصلت اللہ دا العلی چی بالا بلند تر دے آہا چپاغید چازور نہ چلی گی الکبیر صفات دا مخلوق نہ بالا تر دے چخپل حق چاہتا نپری گی دی تو فخپل حق بھی اپری گی دی کہنا جی جرگر آشی خپائی کی جرگی نہ چپ جرگو جرگیوں کی کہنا مشرکہ بدبختا فما من المستعطبین ال تجرگی بھی نہ چلی گی سورت بنی اسرائیل وارو یارا توحید بان سراش مس موج راضی نہ اللہ اللہ ارمان دیا چٹول مسیدا قرآن طالبان پتہ نہ اللہ اللہ سورت ایک کم سورت میرے بنی اسرائیل ماشاء اللہ آیت نمبر 46 شپک سلیخ تم نمبر آت وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت قرأت وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي هاي الله أو كل چت ذكر دربك په حوالی د قرآن سرا وحده په توحید ولو على أدبارهم نفورا اوری پخپل شاگانو باندی نفرت کے ان کی دا توحید نا ہر مسئلہ بیانوا دامو بیانوا کانا چدی سکولی نشی دا توحید وشکانا دا توحید اللہ دا توحید ندی ملی سیوا دی ماشوم سر پیسی نشتی اتوار تو یو لکھ روپے راکا دا سر توحید نیوشو دا توحید چا سکا پوس کی سنی اتوار تو راکے یو کروڑ روپے دا توہین دے زکا چی یو سری سکا یو شیشتین اتور نگواری داو خندہ دا دے خدا سی مثال دے چی یو امی سری اتور تا بخاری شریف کی دے چی دا بخاری شریف خلاص را تا بیانا کن آنو دا تی استاد دا خندہ دے ما پوری کی دا نو تم لار چی مڑی تاوی چی دا کارو کن ایسا جا گیسا خسی نشتی تا دے گواری خندہ آسا کن تو ہین کیا خطا ہے بہرحال مسئلہ اولا سوا نزا سو انبیاء علیہ السلام سرا اللہ پہ وحدانیت کی ٹیشو گنا اللہ پہ توحید کی جگڑا ہوا نمبر دو مسئلہ دیم جگڑا دی انبیاء علیہ السلام سر مشرکین سوا پس دینا اے ودعائهم من الموتى وطلب شفاعتهم عنهم بس ای بدمرون دعاگانی وختلی او دمرون به طلب د سفارش کو اغه مشرکین اوس اوس نشته الله اوسه بھائی جگړه پس کیوا جگڑ پدی کو اچ مشرکین د اموات نہ با دعاگان غختلی او طلب د سفارش بکاو دمڑونا اے فلان کی سیبا مال اللہ نہ سوالو کا مری سیبا تاسو انصاف وکه ها انصاف دار انصاف وکه وسی ما موتا کی اختلاف دی چی څه اختلاف دی سیوا د دریو مسلو نہ چ د علماء پکې باسته قلیب بدر قلیب بدر قلیب بدر او یا سما السلام او یا سما د قرون نحال دین علاوہ حصو د متقدمین په سما قائل نه ده نبی ادم مولان پکې داوی چې مړي او رن بیا تور طویل شي چې بابا ما له سوال وکا نو بابا لاسو چت کې سوال کی او نبی السلام زامات انسان قطعا عمله مناطقو خبر تپوسو کې دا دعا به عمل یا بنی که تور ته عمل وای نو پیغمبر چې عمل نه کی او کچھ عمل دینا نبی آتن مغوار سا مطالبت سنا کہیں خو بیغم اکور کینا قرآن ویادو پیغمبر پا سنت بانے عمل کرو جگہ ختمی گی خوش سو کے ختمی دوی اختلاف دے پس مائے موتا کے الگ پدی کے اختلاف مشت دے وے طلب سو دا موتانا دعا گانے وقتوں کی اس اختلاف دا متقدم علماء مشت دے موحدین مشت دے ان الذين تدعون من دون الله لا يسمعون دعاءكم قران استاد دعاء نہ ہوئے بے اخلاص جو خبر نہ بگی جنگ دے سدے او اختلاف چ دوی بد مڑو نہ دعاگانی وقتی وی دوی مڑو نہ سالونا مکوے دوی بد مڑو نہ طلب د سفارش کول چے بابا اللہ نہ سوالو کا ما نعبد من الله ليقربونا دا 18 نمبر آیت سورۃ یونس پڑھا آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ أَوَيْدِي هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دَا زَرَازُمْ سَفَارِشَانْ دِيدَ اللَّهَ پَ دَرْبَارْ كِي مِن دُونِ اللَّهِ ذَوِي الْعُقَلَاء انبیاء علیہ السلام نیکان بندگان ملائک عظام امام راضی مسائل راضی تل راضی یا نہ مالک راضی کنا او دارنگی روح المعانی تفسیر ابی سعود تول دے کے دق لکھ دی ان شاء اللہ کتاب راؤں گا بتا تو کتاب خیر کہ کتاب کی دائیں لکھ دی تو مکتوب نہ لرم کنا مالا پخبلا ختم راضی چارا لو نہ لکھا ایو پینڈے کی میں قرآن پاک پیو طالب جان نے لکھ لو نگر طالب پٹک درس میں کہو پخوا پا گئی کیا گا دیر آسان آسان نو طالبان کا خلا رہا طالب نو تو طالب پہ شکل کے برا رہی میں بس ماں ختم اللہ کا سار ختم ماتی تمہارا قرآن پاک راہ کا جدین بازی بار میں آواز ہوں بولے گا سار سے ختم کیا اللہ کا طالب گول جو قرآن رہا طالب فر رہے فرو پر اس کا عالمی معاف کرے اس پر میں نہ معاف کرو پر اس کا درس کے معاف کرو ایسا اس کی پکی سے وہی نظر ثواب کو بیکی گی زمان بم ثواب کی سا خیال ہے ورد جانا ندیل پار ما سقا مکتوبات نیش ترے آزا بلا تفسیر راوڑم چا پا تفسیر کی داشتے ایازا تفسیر خیم چا من دون اللہ سوک دی زوی الاقالا دی نوچی دیر آمد کی سر پارا ویہا اولاش لا يظلم ولا ينفهم يا اولا شفاؤنا عند الله سورة زمر وَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم يقول مقدر لي ويدويك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا درم نمبرات سورة زمر آت نمبر 3 ويدوي ما نعبدهم من دودوي پوجا پاٹ نکو حضرت ما نکولا هم انکو نئی پکارتے اے بات پکار دیکھا نا نبلو دوی لرا نغوار دوی نحاجتنا إلا مگر سرو یوند لپاردیو خبری ویاسدہ ویلیو قربونا الاللہ زلفا چمول اللہ تنیزدی منگا پوید گناونو دیل لریو دیدی نیزدی دی دا زمان سیڑای دی دا زمان پوڑای دی بیا بسکو زمان کی نیشن ویلے آٹی کزی نیشن ویلے دیوئی کنوی چطو چو چت تخیجن بغیر پارسانگ خطیشی چت تو خود سیڑھے پکار دی کہ سیڑھے ہوئے کہ پارسانگ ہوئے اندر پایا ہوئے سوگر پار چانگئی ہوئی کٹول اصطلاحات دی کہنا پکار دے تو سن بیا خلق رات یوزے کی متخرق ہو نو نمنگ دیدی دے پختو بیل آگی دے بیل مرگرو خاندر نمنگ او جار کیلی لغتی زدہ کر دے نو اندر پایا خو پی جنی وی داز وی تا چی چت تخیجن بغیر دے پارسانگ نا اندر پایی نا او دے سیڑھے نا او دے سلم نا خطے چی نا نو دا سوی اللہ قرب بغیر دن سنگا حاصل دیشی نو آخو سیوری دی نو تو پی خیجی نو برا تا بزین پلی منگ دی نق پریگی تو دی کارتا پوشو گیا نا آو منگ دی اولیاء و خدمت بکو انشاءاللہ منگ دی اولیاء و احترام بکو انشاءاللہ دی اولیاء سوک بدوی نو منگ بیدا خکود دا کئینا دیدا کنا چی دا سمکاو او چی علیک آغا خود چت تی نو خدای تا چت وی لیسا کمیس لیشی ہو آغا خود دن لیلی دی نو خودیم دن لیلی دی بادشاہ خستان ناوری نو خودیم ناوری خودی خواهوری وی نحنو دا نخنو نده کنا نحنو چلی پی گوی خواک خواه نحنو خوش علیه نحنو اقرب الیه من حبل الوری دمره خوږی خوږی خوږی خوږی پستی پستی خبرې کوي ته به چتاړو باندې نه الله ها جگړه خوب دي کې وکنا اے اوس ور رد علیه بس یسواتنا مصیبت ته څنګه څنګه راته شروع سوره تیرم راو ګورې بس شاب تک راشه از دام تنگ نه کې خوږی قران ته کینو دا ټنګار شي بلے. آیت نمبر 40 گو رکھا سورۃ روم حال من شرکا گورا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حال من شرکاکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ پاک دے اے دیانسم آتو گورا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءَ اللہ اللہ سمرا خیصت قرآن دے دوی خوی هاولا شفاونا اند اللہ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ او نبیل پادو دوی مِنْ شُرَكَائِهِمْ دوی دبر خدارانونا شفعاءو سو سفارشی سفارش کول در کنار وکانو بشرکائهم کافرین اور تب دی دخ پر شرکان انکار کئی سورۃ بقرہ گورا آیت الکرسی گورا آیت نمبر 255 اور 255 اور 255 یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعۃ آیت سفارش نشتره کم سفارش چه مظلومه ده مشرکو بیا روز بباس کو انشاءاللہ بیا آیت کرسی تو گورا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی بيد اذن سوق انت سفارش کولیش سورۃ مدثر وګرا آیت نمبر 48 اتسلیختم فما تنفعهم شفاعة الشافعين مشرکین لپارا ده سفارش تو سفارش کو ان کو وفیدا ورن کی اس مثلا شکنا الحمدللہ اس ہر کل چدوی دی دو مسلوں کی جگڑ اور اختلاف وہ نو قرآن پاک چدی انبیاء علیہ السلام راو لگل دوی تردید دی پارا بس یو مختصر غونی خبر کو ولہذا تفریح پیو کا ولہذا اے دق وجنا چہ دوی اختلاف انبیاء سرا پا وحدت دا الہ پا توحید دا الہ کیو او پا طلب دا سفارش کیو دا امواتنا او طلب دا دعاگانو دا حاجتنو دا امواتنا دق وجنا ذکرا مسئلۃ التوحید فی القرآن بعناوین مختلفہ دغا وجد چی اللہ دی توحید مسئلہ پہ قرآن کے پہ مختلف عنواناتو پیش کرے دا، کل تفرید الوہیت، کل تفرید عبادت، کل تفرید سبحانیت. مسئلہ بیان کی وی فابد ہو، بس مسئلہ بیان کی وی سبحان ہو، دے مختلف انداز سر قرآن مسئلہ توحید بیانے. او کل مسئلہ ذکر کی نو بلا الہ تفرید الوہیت بما سبق، یو دری خبر سلو رو آوے. سورت مومن اگورا سورت مومن پینسٹھ نمبر آئے تو گورا پینزش پیتا بس آغا ہی جن دے دے پہ حیات ابدی دائمی سرمدی سرا. ٹھیک شو مسئلہ بیان شو دعوت ہے اس گرا تفرید الوہیت پہ ماسبا لا الہ الا ہو. ہر کل چاغ جوندے دن بل الا نشتے سوا دہینا، اے بیا تفرید دعا فما سبقا فدعوہو. ہر کل چاغی جوندے دے پاپ دی حیا سرا لا الہ الا ہو نو بیا بل الا نشتے، بل سوک بیا ابدی حیات والا نشتے دے یارا جنگ نو کوا. نو بیا ہر کر چ لا الہ الا ہو دلیل شپ ما سبقا اس پہ دی تفریو کا فدعو ہو نو پس اغی نئی غوار حاجتنا ڈائرک برائی راس مغوار حاجت تبل چانا ردو شو کہنا سنگے خوندے ہوگا خوندل در اللہ واللہ تازوی دیس سار یار رضا قرآن مالا دیر خوند راکے ڈاکٹر شور نا شور کتاب دینا اللہ فسدا بیمار تو ہمارے داسی بیان کا جو دانا وانش ضرورت چان کا منگ چیری وہ گورا کے پتی چیری داڑو ہوں برت لاش ہے نا منگ نور تو خدا سے واڑو خدا اللہ رضا واڑو القرب الاللہ اللہ تنزدکت وارد خود رضا وارد سبحان اللہ فدو خاص اکیو حق بلے مبلے بلسوک درے مسئلے ثابتی شوئے دارنگی گورا تفرید عبادت پر ما سبقا دا تفرید علویت شو تفرید دعا شو اے سورت یونس گورا دا سورت یہود گورا یازا یونس راگا سورت یونس گورا خلیلہ یونس راگا دیر سورت تنے اللہ درم نمبرات ہو بڑا درم نمبرات ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنی گرا ذالکم اللہ ربکم دا صفتنا دا اللہ دی چستاسو رب دے نو اس گوئی تفرید عبادت بما سوا فابدوہو پس خاص کے عبادت دغی رب لا تابدو غیرہو سرار شو کہنا سورۃ حشر ہوگا آیت نمبر دریوشتم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اذكر سبحان الله عما يشركون. تفريد التسبيح رالا پاك دي الله دا اغا چا دا شركتنا چه دوی الله سره صداران جوڑي. سبحانهو سبحانهو ٹھیک شو. سورة صاد گورا سورة صاد چکم آیت مان اخلاصی ایک سو اسی نمبر آتے ہیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سورة الصافات قريب الشيخ سورة الصافات 180 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفريد سبحان مشوا تفريد فاعبد مشوا تفريد فدعوه مشوا فاعبده فاعبدوه فدعوه تكشو كنا سبحانه عما يشركون. اي اسي ادري سلو خبره تفريد بركت بما سبق استايد خير ما رتا اول دي سلور پانس استم دستور تعرف فتبارك الله رب العالمين دا تفريد بركت شو بما سبق بانه تكشو دارنگي تفريد دا حمد پا حلاکت تا ظالمینو باندی او تفرید دا حمد پا نجات ورکول دا مؤمنینو باندی تیک شو گنا لکه گور سورت انعام چه دشمن غرکوی الحمدللہ او ال تا سورت مؤمنون کیوی نوح علیہ السلام چه زی بچکم نا الحمدللہ نو دشمن غرکولوالا اللہ او دوست لا بچاو ورکولوالا اللہ نو دیتو تفریح الحمد بإهلاك الظالمين تفريع الحمد